NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De heffing die energieproducenten moeten betalen over de winst die ze maken met stroom uit windmolens en zonnepanelen levert veel minder op dan gedacht. Minister Jetten schrijft aan de Kamer dat de verwachte opbrengst van 1,8 miljard euro bij lange na niet wordt gehaald. Door de dalende elektriciteitsprijzen komt de opbrengst waarschijnlijk niet boven de 200 miljoen euro uit. De Britse regering heeft een akkoord bereikt met Brussel over het Noord-Ierland-protocol. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor de onderhandelingen naar Londen gereisd vandaag. Nog niet alle details zijn bekend, maar er is in ieder geval afgesproken dat spullen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben niet gecontroleerd hoeven te worden. Verhuurders die te veel geld vragen voor een huurwoning kunnen straks een boete krijgen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat woonminister De Jonge vandaag presenteerde. Die wet moet ertoe leiden dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden. Verhuurders die te hoge bedragen rekenen kunnen een boete van 20.000 euro krijgen. En de Europese Commissie en Polen willen samen proberen om de Oekraïnse kinderen terug te vinden die door Rusland meegenomen zijn. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben de Russische bezetters kinderen naar Rusland gebracht. Volgens Amerikaanse onderzoekers zouden zo'n 6.000 van hen in heropvoedingskampen terecht zijn gekomen. NPO Radio 1. WNL en RTV Noord. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven en Martijn Volkers. Goedenavond, u luistert naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Maar u hoort het te leven, vandaag zoomen we uit en komen we live vanuit Groningen. Welkom dus ook op deze speciale verkiezingsuitzending in de samenwerking met RTV Noord. Dat zeg ik tegen de collega voor vandaag, Martijn Volkers. Ja, want dit is voor ons ook heel bijzonder. Hè? Het gevoel misschien wel een beetje van de day after. En wij van RTV Noord en WNL geven misschien wat goede voorbeeld dat we die kloof gaan dichten. Maar die kloof tussen Den Haag en Groningen, hoe gaan we die nou dichten? We hebben verschillende ideeën over die kloof. En misschien brengen we die ideeën hier vanavond wel samen. De kloof. Die gaan we dus bespreken. Want wat voor kloof is het? Is die te overbruggen? Moet die wel overbrugd worden? En wat zijn daar de methoden toe? Dat doen we met Jouke van Dijk. Hij is voorzitter van de SER, de SER in Noord-Nederland. En tevens is hij emeritus hoogleraar regionale arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. En eveneens dit eerste half uur is hier aangeschoven Art van der Tuuk. Hij is burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Dat is de tweede gemeente van Groningen. 65.000 inwoners. En tevens is hij een van de vier belangrijke lobbybestuurders van de provincie naar Den Haag. En straks horen we ook van de Groningers zelf wat zij vinden van de kloof tussen Randstad en het Noorden. En schuiven we 3 Groningse lijsttrekkers aan om hier weer op te reflecteren. Thuis kunt u ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Welkom dus bij de eerste in een reeks van 3 verkiezingsspecials van WNL Haagse Lobby. Het is een overkoepelend thema tijdens deze provinciale statenverkiezingen. De kloof tussen Den Haag en de provincie. En vandaag zijn we in zo'n provincie, want we zenden uit dus met RTV Noord. Ik zit in de studio van RTV Noord. En naast mij dus, zoals gezegd, mijn co-presentator vandaag, Martijn Volkers. Nogmaals, welkom. Dank. Jij ook welkom hier natuurlijk. Ja, dank ook daarvoor. Ja. We gaan het vanavond hebben over die kloof. Afgelopen vrijdag was natuurlijk al de uitkomst van de parlementaire enquête. En wat je veel hoorde, waren toch wel 2 dingen. Erkenning, hè, van wat hier gebeurd is. En toen commissievoorzitter Tom van der Lee het rapport ook schetste aan het publiek in Zeerijp, was er ook nog een groot deel herkenning en een groot deel emoties bij mensen. Tranen heb ik gezien. Ja. Mensen die zeer emotioneel waren, na afloop eerst met elkaar de boel moesten verwerken van wat er eigenlijk gebeurde. Dus dat geeft misschien wel een beetje aan hoe stevig die impact was. Ja. Jullie zijn sinds vrijdag, sinds met RTV Noord, zitten jullie er bovenop. Elke dag komt er heel veel nieuws, heel veel reacties. Vandaag is natuurlijk ook een bijzondere dag. Vandaag om 11 uur vanochtend is er een persconferentie geweest en daar is eigenlijk de follow-up op de enquêterapport. Ja. Namelijk, wat nu? Ja. Wat moet Groningen eisen? Wat moeten ze binnenhalen? Wat moet Den Haag doen? Hoe zou je de huidige gemoedstoestand hier in de provincie schetsen? Nou, dat deel van herkenning en erkenning, wat ik net al noemde, komt wel naar voren. En het komt ook wel een stukje in van een twee richtingen strijd van moeten Haagse koppen gaan rollen? En er is ook wel een geluid in de regio, onder meer bij het Gasberaad, zo'n belangenorganisatie in het gebied, die zegt van ja, als vuilbrief gedwongen wordt af te treden, ja, dat helpt het dossier ook weer niet, zeg maar. Dus die sentimenten die vechten elkaar af en toe wel een beetje om voorrang. Maar er zijn ook wel zeker sentimenten die zeggen van ja, dit is zo groot, ook voor de democratie en de rechtsstaat, ja, moet het haast wel gevolgen gaan hebben. Ja. Waarvan we inmiddels natuurlijk wel weten, we hebben natuurlijk naar de toeslagenaffaire gekeken, toen was het heel kort op de verkiezingen. Ja, het was bijna symbolisch dat het kabinet aftrad, maar de geluiden uit Den Haag zijn op dit moment eigenlijk dat het kabinet gewoon blijft zitten. En nog sterker zelfs, pas met een reactie na de Provinciale Statenverkiezingen komt. Ja, niet voor niks natuurlijk. Hè. Die verkiezingen moeten eerst nog even overlapt worden en daarna moet er wat komen. Nou, we hebben vandaag natuurlijk ook de reactie gehoord, hè, van de Groningse bestuurders in Den Haag. En dat was natuurlijk een reactie van een verhaal van, ja, wat we al kennen, schadeherstel moet beter, het moet sneller, het moet zorgvuldiger, noem maar op. En er werd ook een stukje Gronings perspectief geschetst, maar het bleef nog een beetje hoog over in mijn beleving. En ja, nog weinig gevoel misschien wat de regio, de mensen op straat ervan verwachten. Ja. Maar even dan toch, als je naar die persconferentie van vanochtend kijkt, even, wat is volgens jou dan, want jij bent echt een volger van dit dossier, tot op de 3 cijfers achter de komma. Wat is nou eigenlijk de hoofdboodschap van Groningen na het verschijnen van het rapport? Nou, die hoofdboodschap was eigenlijk van kom met herstel, maar kom met name ook met een stukje vertrouwensherstel. Hè, van fundamenteel herstellen van vertrouwen en fundamenteel een cultuurverandering die vanuit het Rijk, eigenlijk het geluid wat je na de toeslagenaffaire ook wel hoorde, hè, van er moet een cultuurverandering, een nieuwe bestuurscultuur waar het zo op gehamerd werd, die moet er gaan komen en om met een nieuw perspectief zonder rem op het geld te gaan kijken naar het gebied. Ja, ik bleef bij mij toch een beetje hangen, maar misschien ligt hier dat anders, dat je denkt, ja, ik voelde, het was een gevoel, er was een sentiment, er was een sfeer, dat allemaal geduid, maar of je nou wegliep met het idee, en dus is dit nu de vervolgstap en gaan we dat nu doen, daar bleef ik toch een beetje haken. Ja, en je had misschien ook wel een beetje het gevoel als je keek van dat, een kopstuk als Remkes, ja, het Groningse verhaal ook een extra boost gaf. Misschien wel een beetje redden als je het vanuit een ander perspectief begrijpt. Ja, misschien wel, dat je het toch nodig hebt kennelijk om een boegbeeld er weer aan te hangen om de boel weer vooruit te helpen. Zoals gezegd, zenden we hier dus met een bijzondere uitzending vanuit de studio's van RTV Noord maken we deze uitzending. We gaan terug in de tijd. Rampzalig, onveilig en een ongekend systeemfalen. Het is een greep uit de snoeiharde woorden vanuit de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning te Groningen. Afgelopen vrijdag was dat. Groningen boven gas was de eindconclusie. Nederland zou een ereschuld hebben aan Groningers. U hoort hier nog even weer. Nog even de voorzitter van deze commissie, de heer Tom van der Lee. Waarom is de situatie zo uit de hand gelopen? Het pijnlijke antwoord op deze vraag is ook onze hoofdconclusie. De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. De gaswinning was voor de staat en de oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en alsmaar groeiende signalen over nadelige effecten. Was hier tijdig naar geluisterd, dan had alles volgens de commissie anders kunnen verlopen. Ja, we gaan hierover doorpraten aan tafel. Okay, hoe de Groningers dit zien, hoe de mensen hier aan tafel dit ook zien. Meneer Van Dijk, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland. Den Haag ging diep door het stof. Hey, Groningers hadden altijd al gelijk, zei bijvoorbeeld de staatssecretaris, Hans Veilbrief. Kunnen Groningers zich hiermee gezien voelen, in uw ogen? Nou, het helpt in ieder geval een klein beetje. Maar het is natuurlijk op veel meer terreinen. Als het gaat over investeringen in onderwijs, investeringen in het busvervoer. Dan wordt ook altijd het probleem in de regio gebagatelliseerd door problemen in de Randstad. Dat is altijd een groot probleem. Ja. Ja, dat is een historische component. Niet alleen, ja. Ja, en dit is niet alleen met het aardgas, maar voor heel veel dingen geldt altijd het probleem in de regio is van kleiner belang dan in de Randstad. Ja, meneer Van der Tuuk, u gaf in het verhaal wat te horen was uit het noorden was, Den Haag heeft een ereschuld aan Groningen, bevestigd ook wel door de commissie. Kan die ereschuld nog worden afbetaald of is die te groot? Nou, die kan wel worden afbetaald, maar dat gaat wel heel lang duren. Er werd al geschetst door de Johan Remkes vanochtend van een periode van 25 jaar structureel. Is dat in uw ogen genoeg? Ik vond mooi dat hij sprak over een generatie. En dat deed hij niet voor niks, omdat, en daar beginnen we mee. Tom van der Lee sprak ook als eerste over de kinderen in ons gebied, waarvan hij zei, onderschat niet wat die meemaken. En dat de kinderen in Groningen het laagste rapportcijfer in Nederland geven voor hun leven. En ik denk dat daarom het getal van 25 jaar tenminste een generatie niet uit de lucht komt vallen. Nee, nog even reflecterend op het rapport van afgelopen vrijdag kwam ook wel het beeld in naar voren, hè, van het lukte regionale bestuurders niet goed om voor die belangen van Groningers op te komen. Waar hebt u het laten liggen eigenlijk? Oh, u kijkt nu mij aan. Ja. U bent een van die regionale bestuurders. Nou, dan ga ik u nu vertellen dat ik ook kippenvel had toen ik het rapport hoorde, omdat ik terug moest denken dat ik als jongen van 18 bij een sportvereniging indringende ruzieachtige gesprekken had met de geologen van de NAM. Omdat ik als die jonge politiek bewuste vent toen al zei van dit klopt niet wat er gebeurt. En we zijn 36 jaar verder. En ik ook heb de erkenning gevoeld in dit gebied eindelijk eens een keer voor wat ons is aangedaan. Ja. Mag ik toch even, de conclusies zijn snoeihard en ontegenzeggelijk. Dat doet ook niet als iemand een poging toe. Toch wil ik aan u vragen, u bent een van die vier mensen die het verhaal van wat hier speelt moet laten landen in Den Haag. Heeft u wel eens met terugwerkende kracht gezegd, heeft het ons ergens ook ontbroken aan het hebben van een coherent goed verhaal, zodat we eerder voet aan de grond hebben gekregen in Den Haag? Wat ik daar steeds ook in uw eerste 10 minuten naar voren zie komen, is dat verhaal. Maar snapt u dat wij in een gebied leven waar dus ongeveer 30, 40 jaar lang dat wat gebeurt ontkend is. Dat we in een gebied leven waar mensen het moeilijk hebben. Dat we in een gebied leven waar we zorgen genoeg hebben om de boel bij elkaar te houden met alle problemen die we hebben hier. Van scholen, van politiesteun tot uiteindelijk de supermarkt in het dorp halen. En dat je daarnaast ook nog eens een keer dan inderdaad in de Randstad moet bevechten om de samenhang in Nederland te bewaren en dan ook hier eens wat te doen. Dat is ingewikkeld genoeg. Volgens mij hebben we dat met alle moeite proberen te doen. En ik ben blij dat er een rapport ligt nu. Ja. Dat ons gelijk geeft, dat ons houvast biedt. En dat in de eerste plaats, en ik denk dat onze bestuurders daarom ook in Den Haag vandaag die woorden gekozen hebben, nu erkenning moet geven aan de mensen. Schade en herstel moet bieden als eerste. En laten we vervolgens even een hele lange pauze laten vallen en dan gaan kijken hoe we een generatie verder brengen hier in Groningen met hoop, toekomst en perspectief. Kunt u zich die lange pauze permitteren? Wij zaten net in de redactie, zaten wij ons voor te bereiden op deze uitzending, dachten we ook, ja, het nieuws tegenwoordig in de huidige maatschappij volgt zichzelf zo snel op. Er zit nu een momentum in. Vond u het ook bijzonder dat de zaterdagochtendkranten met moeite deze enquête op de voorpagina kregen? Dat vind ik dus ook bijzonder. Ik moet wel zeggen, als je naar binnen bladert, was er wel aandacht, maar de voorpagina, daar heeft u... Ja. Vond u het ook bijzonder dat een Buitenhof interview heel indringend gaat over de commissaris van de Koning, maar daarmee tegelijkertijd uitstraalt dat ze niet daar in dat interview erkenning geven voor wat ook even aan de aandacht moet zijn, het leed van de Groningers? Ja. Dus wij moeten met elkaar in Nederland, en het is mooi dat het gesprek die wending heeft, of het nou media is, of wij het nou zijn als bestuurders, of het nou de politici breed zijn, is nakijken van, wat doen wij nou mensen aan? Zeker. Maar dat punt begrijp ik. Ik vond ook echt met u mee in de gedachte. Maar mijn punt was een andere. Mijn punt is dat er nu een momentum ligt. Ja. Van bewustwording, erkenning, herkenning. Alle dingen die net langsgekomen zijn. Maar tegelijkertijd weet je ook, als je niet nu actie onderneemt, kan het ook het momentum weer verdwijnen. Gaat u er maar vanuit dat wij nu op alle orgels spelen, maar dat naar buiten toe nu heel belangrijk is dat de mensen in dit gebied nu erkenning voelen, en dat we als eerste gaan regelen schade en herstel. Ja. En vervolgens zullen wij geen moment stilzitten, en volgens mij zullen alle Groningers vanaf nu geen moment stilzitten, dat we gaan zorgen dat we gezien worden in Nederland en dat die ereschuld ook ingelost wordt de komende jaren. Daar moet je heel goed realiseren dat het niet in één klap opgelost is. Dus daarom die 25 jaar is heel belangrijk, maar wel morgen beginnen. Daar even, nog even op doorgaan, met de vriend van Natuuk. Hebt u vanuit Den Haag al wel reacties gezien waarvan u denkt van, dat vind ik in ieder geval hoopvol, of is het toch weer een beetje dezelfde mal waarin we belanden? Nou, ik had een beetje het gevoel dat de ook wel relatieve stilte, die voorpagina's van die kranten vielen mij echt op zaterdag op, dat ik dacht, oh, zit iedereen even wat adem te halen, want hier wordt nogal wat gezegd. Namelijk, geld gaat voor veiligheid. Hier wordt gezegd dat we consequent tientallen jaren lang miskend hebben wat we bewoners aandoen voor geldelijk gewin. Maar ja, ik moet u ook wel eerlijk zeggen dat als ik u net zelf wil reflecteren wat uw signalen uit Den Haag zijn, dat ik daar dan wel van schrik. Hier ligt een rapport met niet mis te verstaande bewoordingen. En ik denk inderdaad dat we met elkaar in dit land moeten voelen dat we niet alleen recht moeten doen aan de Groningers, maar ook met elkaar eens anders moeten gaan besturen en werken in samenhang in dit land. Over die rol van Den Haag moet natuurlijk gaan leveren in uw optiek, vanuit Groningen beschouwd. Wat is uw rol om ervoor te zorgen dat vertrouwen vanuit die Groningers in die rechtsstaat en in de Haagse politiek en misschien ook wel in de lokale politiek wordt hersteld? Want daar ligt voor u natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Ja, de rol als burgemeester, want dat ben ik, is natuurlijk ook tussen de mensen staan in je gemeente. En daardoor vertalen de geluiden die daar klinken op de juiste tafels in het land. En dat doe ik in grote verband inderdaad ook namens Groningen in Den Haag. Daar zit mijn rol. En ik hoop dat met dit rapport in de hand we nou eindelijk eens een keer ook weerklank vinden. En als we daar de verhalen vertellen, weerklank vinden in wat er hier moet gebeuren. Meneer Van Dijk, nog even doorgaand. Want we hebben vanochtend ook het verhaal vanuit Johan Remkes gehoord. Voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, een nieuw perspectief op Groningen. Wat vond u van dat verhaal? Nou, ik vond dat heel veel dingen goed benoemd werden, maar het was weinig concreet. En dan kun je wel zeggen van ja, we willen hier in de energietransitie voorop lopen. Dat is natuurlijk prima. En een waterstof is iets waar je heel veel mee kan. Maar als Shell hier een waterstoffabriek gaat bouwen en daarna gaan alle winsten weer buiten de regio en het levert weinig op voor de burger in Loppersum, dan heb je er niks aan. Dus je moet het wel goed borgen hoe je dat dan precies doet. En dat heb ik een beetje gemist. Ja, het was een verhaal hoog over, gemiste kans wat u betreft? Ja, want dus, je had ook wel een aantal concrete dingen kunnen noemen, zoals een Lelylijn of een Saxenlijn. Doe ons die in ieder geval maar. Ja. En haal dat alvast binnen. Dat is heel concreet. Dat kan je gewoon benoemen. Dit was meneer Van Dijk, toch wat ik een beetje probeerde te zeggen. Wat meneer Van Dijk nu zegt. Dus je hebt een momentum. De maandag na dit weekend. En uiteindelijk hoor je een verhaal dat je zegt, het wordt allemaal mooi verwoord, maar het is te weinig concreet. Stel nou dat ik u de afgelopen 5 minuten iets anders heb proberen uit te leggen. Zeker? Meneer Van Dijk gaat over zijn woorden. Maar ja, dat het goed is dat bestuurders nu ook even in Den Haag gelegenheid geven om het gevoelen in dit gebied, wat zo heftig is bevestigd in dit rapport, even een plek te geven. En vervolgens gaan we met elkaar indringend doorpraten wat we de komende 25 jaar moeten gaan doen. Laten we die bestuurders in Den Haag even goed helpen dan. Dat ze in rust en contemplatie de informatie van deze uitzending tot zich kunnen nemen om tot een echte actie over te gaan. Meneer Van Dijk, wat zijn eigenlijk gewoon de behoeftes nu in Groningen van je zegt, daar liggen genoeg rapporten voor, van Lelylijn tot andere zaken, waarvan je zegt, het moet dus vuursmeden als het heet is, dat is nu. Wat zou u volgens u de top 3 kunnen zijn waarvan u zegt, dat weten we, is onderzocht, aan de slag? Nou, het cruciale probleem is natuurlijk wat de heer Van der Tuk ook zegt, van dat de bevolking zich hier niet gehoord wordt. Die zijn gewoon depressief. Kinderen die zich heel slecht voelen. Dat is denk ik prioriteit nummer 1. En daarnaast moet er natuurlijk een gezonde economie komen, maar schadeherstel, proberen die psychologische problemen op te lossen. Ik denk dat dat topprioriteit mee te hebben. En daarnaast moet je ook aan de toekomst werken met de versterking van de economie, met de verdienvermogen, goed aandacht voor de mensen die niet meedoen, maar dat zijn er hier toch forse aantallen. Nou, daar moet je op inzetten met economisch beleid. Wat betreft het ontwikkelen van die economie, en wat mist u nog in het verhaal van Remkes vanochtend en van meneer Schuiling bijvoorbeeld? Nou, ik vond er heel veel goede dingen in, maar het moet concreet worden en je moet zorgen dat als je wat doet, dat het ook uit te leggen valt wat de burger in Loppersum eraan heeft. He, je moet zorgen voor verdienvermogen, maar ook voor economische activiteiten die banen opleveren voor mensen die niet meedoen. En dat zijn er in de provincie Groningen bijna 100.000. En niet iedereen kan gewoon een normale baan hebben, maar er zijn heel veel die dat wel hebben, die dat nu niet hebben. Nou, daar moet je economische activiteiten voor genereren. En dat is maar de vraag of dat altijd waterstof is. Dat wil niet zeggen dat je waterstof niet wilt doen, want je moet ook verdienvermogen hebben. Je moet bedrijven hebben die je geld verdienen, die ook de voetbalclub kunnen sponsoren en dat soort dingen. Wat voor type economie staat is het meest nu passend voor de mensen gezien hun opleidingsniveau en hun werkervaring? Van u zegt, wat voor type economie is hier nu behoefte? Nou, een van de dingen die meer ontwikkeld kan worden in Groningen is toerisme. Toerisme, dat in Friesland en in Drenthe is dat veel meer ontwikkeld. Nou, heel veel mensen hebben door corona Groningen leren kennen en die vonden het eigenlijk best mooi. Maar er ontbreekt wel wat aan. Als je hier gaat fietsen, heel vaak dan is het dorpscafé waar je een lunch zou kunnen krijgen. Dat is er niet. Of er faciliteiten ontbreken. Nou, daar moet je in investeren. En dan kun je nog meer toeristen. En dat wil niet zeggen dat je 100.000 Chinezen moet hebben. Nee, gewoon mensen die hier fietsen, die het hier prettig vinden. En dat versterkt het draagvlak van de leefbaarheid in dorpen. Blijft de supermarkt open, blijft het dorpscafé open en het genereert banen voor de mensen die daar wonen op mbo-niveau. Meneer Van Tuur, mag ik u vragen, de kloof. Mm-hmm. Het is zo'n groot containerbegrip en er wordt volgens mij op heel veel plekken iets anders onder verstaan. Open vragen nu, hoe kunt u vanuit uw perspectief de kloof eens duiden? Nou, waar gaat het over? Wat ik opmerkelijk vond, ik leg even de link terug naar het rapport, is dat daar keihard gezegd werd, als deze gaswinning in de Randstad had plaatsgevonden, had dit probleem nooit bestaan. En dat toont denk ik de kloof aan waarin we leven. Hoe kan het dat we zo verschillend in zo'n klein land dan omgaan met problematiek? Ik ga op dit punt, ik ga u even onderbreken. Ja. We hebben namelijk twee fragmenten van de heer Remkes nog. En het tweede punt wat hij maakte, ging nou net over wat u nu zegt. Dat gaat dus even over die omgang met de aardbevingsproblematiek, zou illustratief zijn voor de kloof tussen Randstad en de regio. Remkes vat het als volgt samen. Ik heb wel eens de vraag gesteld, als dat wat in Groningen gebeurd is, in Amsterdam of in Rotterdam zou zijn gebeurd, nou, volgens mij hoef ik verder niks te zeggen. En gaat het dus over. Dit is eigenlijk een van de meest indringende voorbeelden die op tafel ligt. En wat mij betreft schept dat een langjarige verplichting voor het kabinet en ook voor de Tweede Kamer om Groningen en de Groningers niet verweest achter te laten. Dat was echt de laatste woorden. Ik begon al eerder even doorheen te praten. Meneer Van Tuk, u moest halverwege feest van herkenning. U begon al te glimlachen. Ja, want wat zegt Remkes dit mooi en wat herkennen we dat? Tegelijkertijd, u vroeg naar die kloof. Ja. Ik herken de kloof in Groningen en misschien wel breder in dit land. Op vele plekken. En zeker aan de randen van Nederland in. Als je hier nou kind bent, heb je dan nog een gelijke kans de afgelopen 10, 20 jaar als dat wij die volgens mij met veel moeite hebben opgebouwd in dit land na de Tweede Wereldoorlog? Zakken we niet weg in dat als je wieg nou in dit land op de verkeerde plek staat, je niet alleen problemen hebt, zoals in Groningen, maar als je niet uitkijkt, ook de scholen wel heel ver weg zijn of net niet het kwaliteit onderwijs die je nodig hebt, doorstuderen, of dat nou mbo is, hbo of wo, wel heel ver weg is en moeilijk bereikbaar. Want die OV-lijnen, oh ja, die lopen ook niet meer goed. Kortom, de perspectief, het hoop, de verwachting dat als je hier opgroeit, dat als je hier ouders van kinderen bent, dat je denkt het zal beter worden, verdwijnt en is verdwenen in dit land. En ik denk dat dat de kloof is die we zien. Maar die kloof, die dicht je niet alleen met geld. Nee, en daar zeiden we net ook van, we moeten ook even nu invulling geven aan dat we met elkaar eens even heel goed hebben. Hoe doen wij dit nu met elkaar? Zo'n systeemvallen wat genoemd wordt. En daar is ook uitdrukkelijk vandaag weer veel over gezegd. Zegt iets over hoe wij besturen en omgaan in dit land met elkaar. Dat eerst. Maar vervolgens is er wel een hoop geld nodig, ook naar dit gebied, om weer te zorgen dat we de boel weer eens een beetje voor elkaar krijgen. Ja, meneer Van Dijk, wat is daar voor, wat u betreft voor nodig? Om die kloof te dichten? Ja, ik ben het helemaal met de heer Van der natuurlijk eens. Je moet investeren, eerst erkennen en daarna investeren in het beter maken van de voorzieningen voor de jeugdzorg, voor het onderwijs, voor het openbaar vervoer. En daar is wel geld voor nodig. En dat moet je heel systematisch. Meneer Van Dijk, ik moet ook reëel zijn, als op plekken heel weinig mensen wonen, dan worden heel veel dingen lastig. Hè? Dan verdwijnt vrij snel de pinautomaat. Dan stopt de bus niet meer. Dat is iets wat op heel veel plekken in Nederland gebeurd is. Toen wij u eerder vroegen, wat ziet u voor economische versterking? Je had het over toerisme. Denkt u bijvoorbeeld niet aan bijvoorbeeld het dichte bevolkt hier krijgen? Mensen hier naartoe echt permanent halen, omdat ze hier willen werken, willen genieten van de ruimte, van een grote tuin, et cetera. Daar begon u niet over. Nee, maar dat waarom kan niet? Nou, dat kan natuurlijk ook wel. Maar het is niet zo dat je zomaar honderdduizenden mensen kunnen laten verhuizen. Maar je zou daar wel actief natuurlijk mee bezig kunnen gaan. Tuurlijk, en je ziet die tendens al gaande. Door corona worden er veel meer huizen in het noorden verkocht door mensen van buiten de drie noordelijke provincies. Je ziet de migratiestromen al een klein beetje omkeren. Ja. Dus het is al bezig. Er zijn heel veel gemeenten die eerst krimpgemeenten waren, waar het bijna over is. Maar er zit hier ook een sentiment dat niet iedereen zit te wachten op allerlei randstedelingen die hier naartoe komen. Nee, men is natuurlijk wel trots op hun eigen cultuur, ja. En terecht. En ik denk, als mensen hier komen, moet je je ook een klein beetje aanpassen. Ja. Er zijn genoeg mensen die zeggen, als buitenlanders hier komen, dan moeten ze zich aanpassen aan ons. Nou, dat geldt natuurlijk ook als je binnenlandse migratie hebt. Als randstedeling hier komt, moet je je wel een beetje gedragen, ja. Zodat je een beetje past bij die gemeenschap. Wij zijn wel heel aardig, hoor, in Groningen. Even geen misverstand. Nee, dat misverstand lag niet eens klaar voor. Maar even over die kloof, hè, meneer Van der Tuuk. Want als we dan kijken naar die boodschap en het Haagse, zeg maar. Ja. In die gesprekken die u hebt in Den Haag, wat valt u dan daarin op? Hebt u het gevoel dat u gehoord wordt, dat de noordelijke boodschap gehoord wordt? Nou, of is dat lastig? Ja, op zich zijn het goede gesprekken. Daar even geen misverstand. Maar je kunt een goed gesprek hebben. Vervolgens kun je goede gesprekken blijven houden. Dat zult u herkennen. Ja, waar gaat het dan mis? Ik wil één ander ding zeggen. Wat mij elke keer hierin opvalt is inderdaad, en daar hebben we het weer over de kloof, ik ook mensen in Den Haag spreek die zeggen, goh, heb ik eens in die Eemshaven gekeken, wat gebeurt daar veel? Daar schrik ik van. Omdat, en ik ga u verklappen, ik wel door Nederland rijd. Ik wel weet wat er in Zeeland en in Limburg gebeurt. En ik dan mensen ontmoet, tot op de hoogste niveaus, die zeggen, nou, het is goed dat we dit eens gezien hebben. Zien we eindelijk eens wat er gebeurt. Nou, dat is de kloof waar ik over praat. Wij moeten integraal in dit land gaan besturen. Maar is dat dan andere kloof dan als je in Groningen kijkt? Wij spreken mensen die in de stad Groningen wonen. Een bruisende stad. Ja. Komen we vandaag zo met plezier weer doorheen gewandeld. Het verschil tussen wij mensen die in de stad Groningen wonen, of wij spreken op het platteland in Groningen worden, dat zal toch ook waarschijnlijk een heel groot contrast zijn. En nog sterker zelfs, is er überhaupt een periode, want er wordt gesproken, moeten de kloof dichten? Je kan je ook de vraag stellen, ja, is er eigenlijk überhaupt ooit een periode in de historie geweest dat platteland en Randstad en stedelingen wel op één lijn zaten? Dat is toch eigenlijk een soort. Er is hier waarschijnlijk iets meer en iets anders aan de hand. Er zijn altijd kloven. Ja. Maar waar we het nu over hebben is dat we in een land leven waarin die kloven leiden tot niet meer eenzelfde verwachting van hoop en perspectief in je leven. En die kloof is er niet tussen stad en ommeland. Die kloof is er wel tussen Den Haag en de rand van Nederland. Zeker tussen Den Haag en Groningen. Nou, ik valt mij op dat jullie beiden, op de soortgelijke vraag, allebei eigenlijk de geestelijke gezondheidstoestand, onder andere corona, meneer Van Dijk, haalt u erbij, dat noemde u bijna als eerste. Nee, ik noem de corona niet als eerste. Nee, dat heeft alleen de geestelijke, dus de pijn natuurlijk. Van de kinderen die kinderen laag hier geen zijn perspectief gegeven. Denken hier geen perspectief te hebben. Dat is toch gewoon erg dat er heel veel kinderen in armoede leven. Dat is gewoon een heel structureel probleem. En dat los je niet op met een waterstoffabriek. Ja. En u maakt nog een rondje volgens mij met deze uitzending. Het is vrij ernstig wat er gebeurd is hier in Groningen. Daar hebben we het nodige nu over gezegd. Maar die kloof waar deze uitzending ook over gaat, die ziet u aan de randen van Nederland ten opzichte van de Randstad constant. En dat is iets waar we, denk ik, eens veel meer met elkaar het gesprek over moeten hebben. En wat mooi is, waar u in de komende periode in de verkiezingsuitzendingen ook over kunt hebben. Nou, interessant wat u nu noemt, hè, want over die kloof en die boodschap in Den Haag, een partijgenoot van u, William Moorlach zei als gedeputeerde altijd van, als ik met minister Henk Kamp in conclaaf ben, zeg maar, dan moet ik hem met de blote knieën over de kokosmatten heen trekken om iets voor elkaar te krijgen. Met andere woorden, het is vechten. Bent u misschien niet af en toe wat te lief voor Den Haag? Volgens mij niet. Zijn wij niet lief. En dat bewijst ook dit rapport wat er ligt. Ik bedoel, de woorden die eruit voortkomen zijn wel voortgekomen uit de gesprekken die we daar met elkaar hebben. Maar vandaag zei commissaris Paas een paar mooie woorden en die heb ik in mijn oren geknoopt. Je kunt nooit assertief genoeg zijn. Dank voor deze tip. Precies. Maar je mag het ook wel eens omdraaien, ja? Natuurlijk. Ja? Van Den Haag mag ook wel eens een keer een beetje lief zijn voor ons. Als we hier een spoorlijn willen aanleggen, dan moet het heel lang gerekend worden met kosten-baten-analyse. En dan kan het uiteindelijk net niet uit, hebben we gezien met de Zuiderzeelijn. Als er in Amsterdam een Noord-Zuidlijn moet worden aangelegd, dan hoeft er geen kosten-baten-analyse plaats te vinden. Jawel, die wordt wel gemaakt, maar die klopt uiteindelijk. Die speelt geen rol in het besluitvorming. Zeker, maar als we dan nog even inzoomen op dit bevingsdossier, hè, dat een aantal jaar geleden dat er natuurlijk wel ook behoorlijke bestuurlijke verdeeldheid zat, zelfs tussen een commissaris en een gedeputeerde, en ook met wethouders en burgemeesters in het gebied, waardoor de verschillende signalen werden uitgespreid naar Den Haag. Heeft het dossier natuurlijk niet geholpen, meneer Van der Tuuk? Ja, maar nou doet u weer waar we ook eerder over begonnen. Nou gaan we een gesprek hebben over wat allemaal beter had gekund, misschien wel in de lobby in het verleden. Daar wil ik graag met u over praten. Ja, maar als je vooruit wil, moet je ook zelf kritisch kijken. Ja, toch? Dus dat punt hebben we nu bereikt. Er ligt een rapport in meest scherpe bewoordingen die je voor kunt stellen. En wij gaan met elkaar, en volgens mij gesteund door 500.000 Groningers, waar we de komende periode het gesprek over gaan hebben, waar we met elkaar naartoe willen nu, gaan wij in stevigheid het gesprek voeren met Den Haag. Ja. En volgens mij is er geen ontkomen meer aan. Maar even natuurlijk, dit is wel een belangrijk punt. Een beetje terugkijken om goed naar voren uiteindelijk te kijken is. Vaak toen het cruciaal werd, was er toch verdeeldheid als het om een lobby gaat. Als u haalt Amsterdam met de Noord-Zuidlijn, waarom heeft Amsterdam nu een enorme hap uit de infrastructuurbak kunnen halen met de verlenging van de Noord-Zuidlijn, et cetera? Omdat ze uiteindelijk één front vormden, zelfs met Flevoland samen. Dus als u zegt, we gaan nu een contemplatie doen, de harde woorden, de harde boodschap, we gaan nu actie ondernemen, dan is nu in gezamenlijkheid zeggen, dit is wat we eisen, dit is wat we echt nu willen en met elkaar, en dus hier niet uit elkaar laten spelen, is cruciaal. Nee, maar wat ik tegen u zeg is dat het wel opmerkelijk is dat we heel snel in deze discussie weer uitkomen in wat is het gemeenschappelijk front. Nou, die is er echt wel in Groningen. En in Amsterdam is het makkelijk onderhandelen, want dat is volgens mij de kern van deze uitzending. Daar landt het steeds. Ja? Dus daar is het geen probleem. Ja, dan komt het geld er gewoon. Ja, en dat is hier gewoon net even anders. En met die woorden ronden we het eerste half uur af. Straks zijn we nog een half uur bij u met WNO Haagse Lobby. Dan spreken we de regionale lijsttrekkers van te weten ChristenUnie, JA21 en Groningen Belang, die met elkaar in debat gaan. Tot zo. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Waar zit u ongeveer in dit rijtje? Winfried Baaiens en Wilma Borgman trappen af met NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Nou, daar kan je over discussiëren of dat zo is, maar daar ga ik toch even tegen aanbrengen. Met provinciale statenleden en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vreest u het een beetje? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister vrijdagmiddag van 5 tot 7. Op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest het radiodebat. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Matthäus Passion van Bach op dinsdag 4 april. Uitgevoerd door de gelauwerde Bach-specialisten Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kammerkoor. Bestel op concertgebouw.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Nou, als vrijwilliger praat ik met de meest uiteenlopende mensen. Ik help hen, maar ik leer ook van ze. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilliger zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De heffing die energieproducenten moeten betalen over de winst die ze maken met stroom uit windmolens en zonnepanelen levert veel minder op dan gedacht. Minister Jetten van Klimaat en Energie schrijft aan de Kamer dat de verwachte opbrengst van €1,8 miljard bij lange na niet wordt gehaald. Door de dalende elektriciteitsprijzen komt de opbrengst waarschijnlijk niet boven de €200 miljoen uit. Dat is slecht nieuws voor de schatkist, maar goed nieuws voor de consument. Die gaat later ook merken dat de energieprijzen weer dalen, zegt Rutte. Zegt Jetten. Brussel heeft een akkoord bereikt met de Britse regering over het Noord-Ierland-protocol. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor de ondertekening naar Londen gereisd vandaag. De Britse premier Sunak sprak van een doorbraak in het handelsconflict met de EU. Afgesproken is onder meer dat spullen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben niet meer gecontroleerd hoeven te worden. Door Brexit ontstond een nieuwe Europese grens tussen Ierland en Noord-Ierland en daardoor werden tijdrovende grenscontroles onvermijdelijk. De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht ontkent dat hij na zijn daad ondergedoken heeft gezeten om onder zijn straf uit te komen. Volgens een advocaat was hij weliswaar weken voortvluchtig, maar was dat alleen omdat hij bezig was geld op te halen voor zijn ex-vriendin. Die raakte zwaar gewond bij de schietpartij. Haar 66-jarige moeder overleed aan haar verwondingen. De 49-jarige man werd zaterdag gearresteerd in Schiedam. De politie was al 5 weken naar hem op zoek. In Lissabon is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een 21-jarige man in Amsterdam-Noord, meldt NA Nieuws. Agenten vonden het lichaam van het slachtoffer gisteren in een huis in de wijk Tuindorp-Oostzaan. Volgens de politie had de dader ernstig geweld gebruikt. De 25-jarige verdachte is aangehouden op het vliegveld van Lissabon. Het weer, tot besluit, vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgenochtend is het eerst bewolkt, maar later breekt de zon door en wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Ga je binnenkort op vakantie? Via de Verisure camera's kun je thuis alles zien. En als er iets gebeurt, dan grijpt Verisure direct in. Het is goed om te weten dat jouw huis dag en nacht beveiligd is. Zo kun je met een gerust hart op vakantie. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar €4. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve en Martijn Volkers. Welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Maar vandaag dus, zo, u hoorde het al even, vanuit Groningen, live vanuit de studio's van RTV Noord. En naast mij zit collega Martijn Volkers. Martijn. Ja, want we hebben hier aan tafel speciale gasten, regionale lijsttrekkers die zich in de kijker willen spelen voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Een van onze gasten is... Hij was onder meer gemeenteraadslid en wethouder in Stadskanaal en is als gedeputeerd momenteel belast met een van de meest lastige politieke dossiers, landbouw en het stikstofdossier. En hij heeft ook nog de versterkingsoperatie in portefeuille. Ga er maar aan staan. Johan Hamster, lijsttrekker van de ChristenUnie hier in Groningen. Johan Hamster, goedenavond. Goedenavond. Even puur vanuit uw portefeuille geredeneerd. Ik zeg nog even landbouw en de versterkingsoperatie. Wat betekent de rapport van de enquêtecommissie voor uw portefeuille? Voor mijn portefeuille, dat betekent heel veel voor Groningers. En dus ook heel veel voor mij en voor ons als college. Het betekent hopelijk erkenning, herkenning van al het leed wat ik het afgelopen jaar als gedeputeerde heel vaak heb mogen zien en horen en meemaken. En de hoop is nou, niet alleen dat Den Haag lief voor ons gaat zijn, wat ik in het vorige half uur hoorde, maar dat ze ook gewoon recht gaan doen. Waar al onze inwoners inderdaad op zitten te wachten. Op hebben zitten wachten en al lang op zitten wachten. Dus ik hoop inderdaad op ontwikkelingen in mijn portefeuille de komende tijd. Ja. Dat is wel vrij algemeen wat u nu zegt, hè? Ja, dat hoorde ik het eerste half uur ook al. Dat vanochtend erg algemeen was. Volgens mij staan we op het punt, en de commissie was heel duidelijk, ga naar de inwoners, ga horen wat zij als perspectief willen. We hebben als bestuurders prachtige rapporten, Deltaplan en ons strategische agenda ligt allemaal klaar. Liggen plannen klaar voor Groningen, ja. Dat is een deel. De commissie heeft een deel gedaan. We verwachten nu ook echt wat van het kabinet. Maak concreet wat jullie Groningen te bieden hebben. En de optelsom daarvan moet dan samen met wat de inwoners inderdaad voor perspectief moet gaan leiden voor de betere Groningen. Maar ik ga het u toch zeggen even. Moet je nou serieus nog na al deze jaren nog steeds naar de bewoners toe om te weten wat hier nu nodig is? Dat weten we toch inmiddels. Schade, herstel en versterking, duidelijk. Nou, is ook ononderhandelbaar, is helder, moet gebeuren. Moet zoveel mensen langs die mensen. Als we het over het perspectief hebben. Wat hebben Groningers nodig om inderdaad voor hunzelf, hun kinderen en de toekomst nodig te hebben? Wij hebben daar antwoorden voor. De grote les nu is dat er een kloof is geweest, niet alleen tussen Den Haag en de rest van Nederland, Den Haag en Groningen, maar dat die er ook was tussen beslissers en bewoners. En volgens mij moeten we inderdaad, naast wat we zelf weten, waar we hele goede ideeën voor hebben, echt, Groningen heeft Nederland heel veel te bieden, moeten we nu ook echt, naast wat de commissie zegt, wat het kabinet biedt, een ronde langs onze inwoners gaan maken de komende tijd. Nou, gaan we over doorpraten, maar even in het vervolg, hè, want hij was inmiddels 8 jaar lid van Provinciale Staten en was daarvoor 11 jaar gemeenteraadslid. Bram Smaal, lijsttrekker van Groningen Belang. Ja, en daarmee ook de oppositieman, een van de. Als u nou eens gewoon naar uw eigen, naar de coalities kijkt. Is er ook een kritiekpunt naar de bestuurders vanuit de oppositie? Hier, gewoon regionaal. U bedoelt specifiek het gasdossier of in de algemeenheid? Hebben we het nu over het gasdossier echt? Uiteraard zijn er kritiekpunten. Maar volgens mij is het vooral nu belangrijk, nu dit rapport er is. En als je dan kijkt naar de erkenning en de herkenningen van het rapport, van de zaken wat hier gebeurd is, is vooral nu belangrijk op dit moment. En heel terecht in het vorige half uur vroeg u door. Moet je niet gewoon niet een poosje wachten. Je moet vandaag al aan de gang. En dat ben ik wel met ze eens. Vandaag moeten we gewoon flink aan de gang. En moeten zorgen dat we nu zoveel mogelijk binnenhalen uit Den Haag. Ja, u bent wel lief, want u bent in de Provinciale Staten wat kritischer vaak op uw buurman bijvoorbeeld. Over stikstofdossier, dan kan ik nog hele verhalen ophouden. Ze hebben heel kritisch over. We hebben ook in het gasdossier wel eens een paar keer de motie ingediend. Je moet wel in beroep gaan tegen het gasbesluit. Ja, wat er elke keer genomen coalitie is. Dan niet deed. Wat coalitie dan niet deed. Maar volgens mij staan we nu op het punt om in dit dossier niet de verschillen uit te vergroten, maar vooral om te zorgen dat we hand aan hand komen, om te zorgen dat we nu echt krijgen uit Den Haag waar we recht op hebben. De verkiezingen zijn begonnen, maar als ik u beluister als oppositieman, zegt u eigenlijk, dat is de gaswinning eigenlijk geen thema als het gaat om de verkiezingen gaat, omdat jullie eigen schouder aan schouder staan. Ik zal u nog sterker vertellen. Ik vond heel toevallig dat precies rond deze tijd het rapport uitkwam. Waarom niet een maandje later? Met het risico dat wij nu in de debattijd, in de verkiezingstijd, flink op elkaar gaan lopen roepen. En dat Den Haag kan zeggen, nou, jullie zijn het helemaal niet over eens, dus wij gaan mooi verder met de volgende informatie. En dat wil ik voorkomen. En daarvoor loop ik te lang mee in de politiek om het dat te laten gebeuren. Helder. Nou, gaan we naar de derde, last but not least. Hè? Want nieuweling, lijsttrekker van jaar 21 in Groningen, Floor van Scherpenzeel. In het dagelijks leven actief bij de gemeente Aarnhunze als ambtenaar. Klopt. Ja, er is inmiddels toch wat onduidelijkheid bestaan over jaar 21. Bent u nou voor of het tegen extra oppompen van gas hier in de provincie? Oh, nou, laten we de onduidelijkheid dan gelijk wegnemen. Ja. Ik zat hier vanmiddag ook en toen kreeg ik er ook een aantal vragen over. En het standpunt van jaar 21 is heel helder. Wij zijn voor gaswinning, maar alleen als het op een veilige en verantwoorde manier kan. Hè, wat de parlementaire enquête ook stelt. Want nog maar 30% van de huizen zijn veilig. En dat gaat alleen over de huizen die een oordeel hebben gekregen. Dus ja, voordat die huizen aardbevingsbestendig zijn, kun je morgen niet vol de gaskraan openen. En heeft u ergens een rapport of een stuk gelezen of een bewijsstuk van u zegt, het is logisch dat wij als standpunt dit innemen, want uit dit stuk, uit deze onderzoek blijkt namelijk dat het ergens wel kan. Heeft u dat ergens een snipper van ja, het laatste onderzoek van het staatstoezicht van de mijnen, die stelt dat we nu op dit moment op een laag niveau gas kunnen winnen, omdat de aardbevingen nu komen door de drukteverschillen in de grond en niet door het lage niveau van gas wat gewonnen wordt. Dus dan, maar even over die helderheid waar u net over had, dan zegt u eigenlijk op dit moment kan er al meer gas gewonnen worden dan nu. Dat zeg je niet. Ik zeg tegen u dat we nu op een laag niveau kunnen doorgaan. Ja. Omdat de toezichthouder stelt dat dat kan. En zodra de huizen verstevigd zijn, kunnen we het weer gaan hebben over hoe we dat verder kunnen doen. Maar tot die tijd op een laag niveau. Ik zie de buurmannen met het hoofd schudden, meneer Smaal. Ja, werkelijk waar ongelooflijk. De SODM heeft aangegeven dat je juist niet... Staatstoezicht op termijnen, zegt Staatstoezicht op termijnen, ja. Dat je juist niet moet gaan doen omdat het niet veilig is. En dan vind ik het wel bijzonder dat er dan moties in de Tweede Kamer worden aangenomen. Waarin staat, de taboe moet eraf en we moeten weer kijken naar de gaswinning. Kan echt niet bestaan wat mij betreft. Dan maar 100 keer LNG importeren om mijn part gas winnen op de Noordzee, maar niet in Groningen. Ja, wat even, dan toch even mevrouw Scherpzeel. Ja. Kijk, jullie kunnen voorkomen uit Forum voor Democratie. Nou, die waren daar heel helder over. Oppompen, veel die mensen afbetalen. Hè. Die moeten heel veel geld betalen allemaal en dan gewoon doorpompen. Jullie hebben afscheid genomen van Forum voor Democratie. Waarom eigenlijk niet ook van dit standpunt? Was wel zo makkelijk voor u geweest. Nou, als je toch bij die tent weggaat. We hebben afscheid genomen van Forum voor Democratie. Dus het is goed dat we daar niet te veel over hebben vanavond. Dit lijkt me een restje erfenis. Nou, ik praat even verder. We zitten hier voor jaar 21. En mijn collega's die vinden het gek dat ik het benoem. Maar ik vind het ook best wel gek dat zij zeggen... ja, laat het kabinet nu maar even komen met plannen. En laten we maar even rustig de tijd geven... en niet met elkaar nu hier in debat over het gasdossier. Maar ik vind het absurd dat het kabinet pas in april... zoals het nu lijkt met de reactie komt. Ze mogen veel eerder aan de bel trekken. Het is belangrijk dat we concrete plannen gaan noemen, want die mis ik hier bij mijn buurmannen en ook vanmorgen in het verhaal. We gaan direct deze drie lijsttrekkers uitbreid aan het woord laten. Kijken of we nog meer verschillen kunnen opmerken even. In het kader van onze rubriek, kerstverse nieuwe rubriek. Geachte voorzitter, gingen onze collega's van RTV Noord... die gingen de straat op om aan de Groninger te vragen... naar hun eigen gemoedstoestand en wat er volgens hen belangrijk is... in aanloop naar de verkiezingen. Geachte voorzitter... Geachte voorzitter, ik merk dat de Randstad meer bevoordeeld wordt als de provincies. Of dat nou Groningen is, provincie Groningen of Drenthe of Friesland. Vind ik dat die drie provincies wel tekort komen. Geachte voorzitter, ik ben het helemaal niet mee eens dat jullie de Randstad zo voortrekken. Van als ik kijk naar Winschoten, hoe dat verpaupert. Dat vind ik verschrikkelijk. En veel meer, zeg maar. Het gaat allemaal naar de Randstad en zo. Ik vind dat erg. Geachte voorzitter, volgens mij is er een enorme kloof... tussen het platteland en de Randstad. Kijk wat er hier gebeurt. Kijk de algemene consensus die er in de Randstad heerst... over boeren, et cetera. En wij leven hier van boeren. Boeren... Die leveren ons de patat, die leveren ons het vlees, het melk, de voedingsstoffen. Ja, weet je, hoe ver willen we nu gaan om die mensen uit te kopen om hier te gaan wonen? Kijk, de armoede hier om je heen, de energiearmoede hier om je heen. Mensen die niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen. Nou, moet ik nog iets zeggen over de aardbevingen? Die inmiddels, nou wat is het, een kleine 10, 15 jaar al slepen. Het is wel haast... niet te benoemen dat nog niet opgelost is. Op het moment dat je ergens een miljoen aan verdient... maar je berokkert iemand een ton schade... dan tik je toch gewoon 1,5 ton af en ben je klaar. Ja, voor de rest, volgens mij hebben die mensen helemaal geen idee wat hier speelt. Meneer Hamstra, als u dit geluid zo hoort... u noemde net al even de kloof ook tussen beslissers en bewoners, zeg maar... voelt zich door deze mensen aangesproken? Ja, het is heel herkenbaar, hè? Als wij de straat op gaan, dan horen wij dit soort zaken. Vanmiddag was ik nog in Winschoten. Heb daar inderdaad even met mijn zonen gewinkeld. En dan zie je dat er uitdagingen liggen in onze dorpen, in onze steden. Daar hebben we de afgelopen jaren aan proberen te werken. En dat zullen we doorgaan. En dat zit hem deels inderdaad in een scheefgroei... tussen de Randstad en de rest van het land. Dat heeft te maken met inkomensverschillen, met de energiearmoede. Vanochtend werd daar wel een heel concreet voorstel van gedaan, van zorg in de dat tot 2035 alle Groningers van het gas af kunnen zijn. Het kan niet zo zijn dat de energieprovincie van Nederland... ook de provincie is waar de energiearmoede heerst. Maar dat is een voorbeeld. Het gaat inderdaad om echt een soort van genoegdoening, het recht trekken... dat ieder kind dat hier geboren wordt... minstens dezelfde kansen heeft als kinderen op andere plekken in Nederland. En dit zijn herkenbare zaken. Wat betekent dat we gewoon elke dag ook weer aan het werk moeten gaan... als bestuurders, maar met onze bewoners. U was in een vorig leven ook wethouder in Stadskanaal... Heeft u vaak op de trom geslagen vanwege de nijpende financiële situatie? Voelde zich vaak ook een roepen in de woestijn, ook richting Den Haag bijvoorbeeld, als het over die kloof hebben? Nou, blijven roepen. En we hebben verschillende dingen geprobeerd, volgens mij als bestuurders, de afgelopen jaren om gehoord te worden. En soms lukken dingen wel. En soms zie je dat er wel geluisterd wordt. En ik heb ook echt de hoop dat die Neder-Saxe lijn gaat komen om er iets te zeggen. Dat is dus een treinverbinding voor de mensen thuis tussen Veendam en Emmen. Dat stukje wat er nog niet ligt om Groningen en Enschede te verbinden. Ja, en de andere infrastructuur is de Lelylijn. Ja. De Lelylijn en de Eemshavenweg. Volgens mij is de hele provinciale politiek van links tot rechts en boven tot beneden is het mee eens dat dat belangrijk gaat zijn voor Groningen. En dat zijn ook zaken die langzamerhand doordraaien lijken te gaan dringen in de rest van Nederland, dat het van belang gaat zijn voor Nederland dat er geïnvesteerd gaat worden. Ja. Ook in de randen van Nederland. Maar ja, dat blijft een zaak van de lange adem. Dat blijft lopen en dat blijft lobbyen en dat blijft kopjes koffie drinken. Maar blijft schreeuwen soms. Meneer Smaal, kom bij u uit. Kijk, als je om je heen kijkt, ook naar de andere provincies, dan zie je eigenlijk dat als een provincie krimpt, of als er heel weinig mensen wonen, ik zag de laatste cijfers hier, dat stijgt ietsje de komende jaren. Lichtblauw in het CBS-grafiekje. Maar als iets heel dun bevolkt is, dan blijf je linksom of rechtsom tegen enorme problemen aanlopen. Ja, maar wat er volgens mij nu gebeurt, wat constant gebeurt in 1971, waren ook een voorbeeld daarvan van opstanden. En dan was het ook al, de lasten liggen hier wel, maar de lusten komen hier niet binnen. In de jaren 80 was er ook al het geval. Wat je ziet is dat Nederland bestuurd wordt door een Tweede Kamer waarin de hoofdmoot uit Noord- en Zuid-Holland komt. Waarin de ministers komen van de grote steden. Eulengren komt uit Amsterdam, Hugo de Jong komt uit Rotterdam. Dat netwerk, dat kent elkaar allemaal. Ja. En als je daar niet doorheen weet te breken, dan wordt het enorm lastig. Het is meer vanzelfsprekend dat daar de gelden naartoe gaan. En de rest van Nederland vergeten we even. Ja. En wat hier ook in de vorige half uur werd gezegd, je moet op je blote knieën dingen voor elkaar zien te krijgen. En als we daar niet van afstappen, ja. En wij zijn altijd minder in Groningen, minder inwoners dan in Amsterdam. Maar mag ik u toch even, als je bijna alle partijen zijn bezig met die spreiding op die lijsten. Dus ze zijn bij al die partijen, zijn ze ontzettend bezig om mensen uit alle delen van Nederland op die lijsten te krijgen. En blijkbaar gebeurt het toch dat als mensen vanuit de regio dus in de Randstad dan gaan werken, in dit geval het Binnenhof, dat ze heel snel dus die wortels dan loslaten en zich laten meesleuren in die Haagse bubbel. Dat herken ik wel. Ja. Maar het is dus niet zo dat die lijsten alleen maar bestaan uit randstedelingen van Kamerleden. Nee, maar ik bedoel wel aan te geven, als je daar ministers hebt die bijvoorbeeld wethouder zijn geweest in Rotterdam, en de gemeentesecretaris van Rotterdam, die wordt een DG, directeur-generaal op een ministerie. Dat netwerkje is gewoon veel dichter bij elkaar. En misschien ligt het ook wel een van oplossingen dat we veel meer en nog actiever en misschien wel met permanente club in Den Haag moeten gaan zitten. Mevrouw Scherpse, kom bij u uit. Waar gaan de verkiezingen volgens u over hier bij de Provinciale Staten in Groningen? Want als het over de gaswinning gaat, hebben we het net gehoord, dat is eigenlijk nu geen thema. Daar wordt uitgebreid over gesproken, maar vooral na de verkiezingen. Waar gaat het hier volgens deze verkiezingen over? Nou, dat is zeker wel een thema. En zoals ik al net zei, ik vind het heel raar dat het kabinet pas na de verkiezingen komt met een reactie. Maar wat ik vind, wat we JA21 vindt in Groningen, is, ik roep het al vaker, het citaat staat ook in de parlementaire enquête, er wordt heel veel over Groningen gepraat, maar niet veel met de Groningers. En we hebben in Groningen heel veel acties die we moeten oppakken. En dat is onder andere de situatie in Ter Apel. Nou, daar krijgt de provincie straks ook bevoegdheden voor. Met de nieuwe dwangwet, zo noem ik hem even, die er gaat komen. Maar ook de economische krimp die we de komende jaren zien. Het noorden gaat erop achteruit. De rest van het land die heeft een economische groei. Ja, dat moet natuurlijk niet kunnen. Dus zo'n ereschild, die kunnen we mooi gaan gebruiken om hier de economische groei weer in te zetten. Ja, wat verwijst u dan de partijen naast u die de afgelopen jaren wel onderdeel zijn geweest in Provinciale Staten of in gedeputeerde staten bijvoorbeeld? Nou ja, ik hoor mijn collega zeggen, meneer Halmster, dat u vindt Den Haag moet nu ook met plannen komen. Ik zou zeggen, bel uw partijleider op en laat het kabinet nu met een reactie komen. En niet pas in april na de verkiezingen, want dat is toch wel heel erg laf. Ja, meneer Halmster, u hoort het. Uw partijleider moet leveren. Allereerst, wij hebben ook ideeën. Mijn hele betoog was net, wij moeten niet de enige zijn met ideeën, dat één. En twee, volgens mij is de volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in dit land. En dat is landelijk de Tweede Kamer. Dus het is heel logisch dat de Tweede Kamer eerst het gesprek gaat voeren met de commissie, voordat inderdaad ze dat met het kabinet gaan doen. Ik vind dat is de gebruikelijke route rondom parlementaire enquêtes. En laten we ook duidelijk zijn, het laatste waar wij volgens mij in Groningen op zitten. Ik ga je toch even corrigeren. Dit klopt niet helemaal wat u nu zegt. Ik bedoel, het is niet zo dat ze deze tijd expliciet nodig hebben om heel lang met de commissie nog te delibereren. Dat is niet de reden. De volgorde, dat heeft de commissievoorzitter ook verteld, is het wordt aan de commissie van EZK geleverd, het rapport. Die gaat daar een debat voorbereiden met het kabinet. Het is inderdaad wel bijzonder inderdaad dat dat er helemaal geen reactie kwam van Rutte van ik moet het eerst lezen. Dus waarom belt u partijleider niet op om een reactie? Wij hebben zelf ook vandaag gereageerd, omdat we even de tijd hebben genomen om die 1957 pagina's door te akkeren die er lagen. Die reactie kan er snel komen. Laten we ook duidelijk zijn. Nee, die komt niet snel, die is er pas in april. Dat vind ik best snel in politiek bestuurlijk. Snel, omdat wij hopen dat er dan ook concrete voorstellen mogen komen. En die concrete voorstellen niet alleen door het kabinet weer bedacht moeten worden, maar ook in samen spraak met de regio. Laten we de Kamer alsjeblieft zijn werk laten doen. En volgens mij het grootste waar wij nu in kunnen vervallen, het slechtste, is dat we bezig zouden gaan met Haagse spelletjes over inderdaad wie is er verantwoordelijk en wie moet inderdaad hier de kop gesneld worden. Want dat hebben de Groningers niet. Ik ga dit afronden. Maar net zegt u dat, u al plannen klaar heeft staan. Ik ga dit afronden, want ik wil het hebben, want dit is blijkbaar niet het thema. En ik wil het nu hebben over wat hier die Provinciale Statenverkiezing wel het thema is, waar jullie nou zeggen daar zitten we totaal verschillend in en dan valt u wat te kiezen. Als ik dat aan u vraag, dan zegt u wat? Nou, ik denk dat de collega's, of aanstaande collega's wellicht, hier links van mij, wellicht andere opvattingen hebben over hoe wij ons ontwikkelingen in het landelijk gebied vorm zouden moeten geven. Met andere woorden, het stikstofdossier, de inrichting van landschap, de toekomst van de boeren. Meneer Smaal denkt daar fundamenteel anders over dan u, dat weet zeker. Ik als volger van Provinciale Staten. Ik kan me voorstellen dat jaar 21 daar ook zeker anders in staat dan het beleid wat uitgerold wordt over het land en waar ook dit college zich wel aan committeert. Zeker, ja. Ja. Want als we kijken naar die landschappelijke inrichtingen, meneer Smaal, wat verwijt u dit college daarin? Dat er te veel achter Den Haag aangelopen wordt. Kijk, als je de hele puzzel bekijkt, dan vind ik dat we in de basis al te snel handtekeningen zetten in Brussel, voordat we weten dat wat de gevolgen zijn voor Nederland. We zetten gewoon een handtekening bijna blind en we gaan dan eens even kijken wat de gevolgen zijn in Nederland. Het is een wedstrijdje verplas in Brussel. En wij plassen meestal wel heel ver. Vervolgens zijn dan bijvoorbeeld die stikstof, die kaartjes en die Natura 2000-gebieden, waar Nederland een voorloper van was van Natura 2000-gebieden. Vervolgens wordt het dan afgesproken, we krijgen nog een paar centen. In 2010, januari 2010, was Balkenende die dan zegt van de balans tussen ecologie en sociaal-economisch is totaal weg. Moet echt anders. Ga ik hem toch even concreet maken. Door. Ontkent u het stikstofprobleem? Ik ontken dat de problemen zo erg zijn zoals ze nu worden gezegd. Ik vind wel dat we met z'n allen bezig moeten voor een betere natuur, een betere planeet. Maar er met oogkleppen op doorlopen, want de NRC had 10 februari nog een mooi kaartje. Doorrekenend zonder de veehouderij is 90% van Nederland kan niet vergund worden. Ja. Dan zijn we dus bezig met een verkeerde doelstelling. Ja, en even daarop aanvullend, als je kritisch bent, dan ontken je niet het probleem. Laten we dat even helder stellen. Maar u lost ze ook niet op. En dat is wel het probleem. Ja, we lossen ze wel op, niks doen betekent alleen maar dat de agraris, waar ook u voor zegt op te komen, niet verder kunnen. En alle andere ontwikkelingen ook niet. Dus er moet wat gebeuren of u nu voor of tegen stikstof bent, of er wel of niet in gelooft. Het is gewoon nodig dat er een transitie plaatsvindt. Enerzijds ook om de natuur weer sterker en te herstellen. Als u dat niet gelooft, dan hoop ik dat u het onze ondernemers en alle andere ontwikkelingen gunt, dat we wel stappen gaan zetten die in ieder geval de rechter ervan overtuigt dat we weer ruimte hebben in de verbetering van natuur, waardoor vergunningverlening ook mogelijk wordt. Niks doen betekent ook dat al die andere dingen, want u heeft ook best wel goede plannen in uw verkiezingsprogramma staan, zag ik. Zoals? Volgens mij zijn we het over heel veel dingen wel eens. Maar wat dan? Nou, bijvoorbeeld plannen voor economie, voor woningbouw, daar zijn we het allemaal over eens. Willen we graag mee verder. Maar dat betekent ook dat we voor stikstof en voor natuur maar goed, gaan dat, moeten. Mag ik erop reageren? Omdat hij volgens mij naar mij verwees met de plannen. Volgens mij, nou, dan zijn we het eens over dat er meer woningen moeten komen, dat we de economie moeten stimuleren. Maar dat doen we toch niet door het land op slot te zetten met die stikstofwet. Kijk, we ontkennen het probleem niet, maar we kijken wel anders naar de oplossing. En u verwijt mij nu dat wij geen oplossing hebben, of dat de oplossingen die wij bieden niet passend zijn om het land van het slot te halen. Maar ik zeg, die wet die er nu ligt, die zorgt juist voor een probleemstand. Hè? Ik ben bezig met een koophuis. Het project waar ik naar zoek, loopt al steeds opnieuw mis, omdat die berekeningen steeds weer anders zijn. Het probleem, dat houdt gewoon niet op. En wij zijn samen met de BBB voor een initiatiefnota hebben we opgesteld, kijk eens naar die normen die kunnen verschillen. We leggen onszelf allemaal wetten en regels op. En ja, de rechter, die toetst die natuurlijk, want die hebben we zelf bedacht. Maar als we die aan de voorkant aanpassen, dan krijgt de rechter ook een ander oordeel. Ik ga voordat ik u het woord geef, eerst meneer Smaal, mag ik dat tussendoor, en daarna krijgt u de gelegenheid om te reageren. Ja, als we kijken naar de stikstof, wij volgen nu exact de getalletjes die in Den Haag op zegt. Ja. Wij zeggen, doe het anders. Ga eerst met de sectoren, en dat weet u al ook. Ga eerst kijken met de sectoren. Ga eerst kijken hoe ver je samenkomt om tot een gedragen oplossing te komen. En als dat dan iets minder is, dan is het maar iets minder. En als het meer is, nou, dan hoef je niks uit te leggen in Den Haag. En is het minder, dan is het gewoon wat minder. Maar doe dat omgekeerd en laat niet de doelstelling vanuit Den Haag leidend zijn. Eens. Meneer Hamster? Ja, wij hebben gezegd als college, nu praat ik even als gedeputeerde, met de zes partijen die erbij horen, van wij gaan werkende wijs kijken hoe ver we komen. 2030, 35 is allemaal niet relevant. We moeten gewoon beginnen, omdat wij moeten gaan zorgen dat we inderdaad die rechten ervan overtuigen dat de natuurherstel in onze provincie plaats gaat vinden. We hebben maar één klein gebiedje en dat lijkt haalbaar. Dat dus lijkt u gaat niet geen onhaalbaar. Boel onteigenen, want 2030, 2035 is niet leidend voor deze coalitie. De kans dat er in Groningen voor stikstof boeren onteigen moeten worden is bijna niet heel, omdat we maar één gebiedje hebben. En, dat... en u bent er gaat van u plan. Het doen of gaat u het niet doen? Want u zegt net dat u dat niet gaat doen. Nee, u hoort mij niet zeggen dat ik het niet. Ik zeg dat de kans in Groningen redelijk, eigenlijk bijna nihil is dat voor stikstof agrarisch onteigend moet worden, want dat levert te weinig op. Ja, maar u zegt ook dat is getallen 2030, 2035 niet heilig zijn. Nee, maar we horen nu een gedeputeerde praten die ook in een college zit met GroenLinks en D66 die er wel anders over denkt. Ik kan me voorstellen, als lijsttrekker denkt u daar iets anders over? Als lijsttrekker van de ChristenUnie zeg ik eigenlijk exact hetzelfde. Wij hebben werkende wijs gewoon te kijken hoe ver wij komen. En laten we alsjeblieft beginnen. Maar accepteer je dan ook dat het eventueel een iets lagere uitkomst is dan wat nu vastgelegd is met de doelen vanuit Den Haag? Wij hebben nodig, één, dat de natuurherstel plaatsvindt. Niet omdat we dat alleen omdat we dat belangrijk vinden, maar ook om de rechten ervan te overtuigen dat de vergunningverlening weer los kan komen. Wat ik nog even interessant vind. Een punt waarop we elkaar vinden is dat we dat moeten gaan meten. Dat zag ik in beide verkiezingsprogramma's staan. We moeten een kritische depositiewaarde is een heel vervelend instrument, weet de minister ook. Daar moeten we inderdaad zoveel mogelijk bij weg. Laten we gaan meten. En dat zijn we dus gaan doen in Liefstingsbroek, ons natuurgebiedje. En dat gaan we doen, dat blijven doen, totdat we kunnen bewijzen dat die natuur hersteld. Ga ik even verder, hè? Want het vertrekpunt van deze uitzending was natuurlijk ook die Haagse kloof en ook het rapport van de parlementaire enquête Gas. Hè? Interessant misschien om even eruit te gaan met een uitsmijter qua stelling is bijvoorbeeld, hè? Ja, Groningen moet misschien wel die Haagse wensen gaan blokkeren wanneer Den Haag ook niet over de brug gaat komen in het bevingsdossier. Floor van Scherpenzeel, eens of niet? Wij zijn het eens met de uitkomst van de parlementaire enquête. En dat is dat de Groningers absoluut heel ruim gecompenseerd moeten worden. Even scherper, even de stelling. De stelling luidt gewoon eigenlijk simpel gezegd: wij werken ook niet mee met de opgave vanuit Den Haag als het gaat om woondeals, als stikstof, als het over al die dingen. Tenzij Den Haag over de brug. Dan wil ik graag eerst dat meneer Halmster de ChristenUnie opbelt, zodat we een reactie krijgen. Want ik weet nu niet waar ik op moet reageren. Meneer Smaal, stelling, ik ga toch één seconde. Ik vind dat hij toch iets scherper moet reageren op de stelling. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ik ben het eens met dat Groningen gecompenseerd moet worden, op wat voor manier dan ook. En bent u bereid voor die compensatie te zeggen, we schorten de samenwerking met Den Haag op als het om alle provinciale taken gaat? Nou, wij zijn het sowieso al eens over een aantal wetten die er aankomen, zoals de asieldwangwet en de stikstofsituatie. Dus daar werken wij ook niet aan mee in de provincie. Nee, meneer Smaal, de stelling horende, eens of oneens? Nou, de stelling kan er vrij kort over zijn. Het speelt al heel lang, of 50, 60 jaar. We proberen steeds een goed gesprek te blijven. Af en toe moet je gewoon een keer keihard met de vuist op tafel slaan. En dan zou dit wel eens een uitkomst kunnen zijn. Punt is bereikt. Meneer Hamster? Ja, als ik puur op de stelling moet reageren, dan is het oneens. En dat is bijvoorbeeld vanwege wat Remkes vanochtend zei. Wij zijn geen zelfstandige Republiek Groningen. Wij zijn onderdeel van Nederland en hebben Nederland ook heel veel te bieden. Laten we daarop inzetten. En inderdaad, Nederland gaat ons gewoon keihard nodig hebben voor heel veel zaken. En volgens mij moeten we daar gewoon goed maar wat voor zijn. Meneer Hamster, even toch wat volgende. U maakt onderdeel uit als gedeputeerde van een hele brede coalitie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het gehele politieke midden. SP aan de linkerkant en andere aan de andere kant. Nee, GroenLinks aan de ene kant en dan CDA, VVD aan de andere kant. Juist, die is het. Het is dus niet ondenkbaar dat er misschien, want je moest al vrij veel partijen bij elkaar harken om een meerderheid te krijgen, door verschuivingen zou het kunnen zijn dat u misschien een wisseling in de coalitie, of misschien nog zelfs eentje erbij. Nu misschien naast, misschien wel zijn buurman er wel in. Nou, daar wil ik naartoe. Als u zit hier naast Ja 21 en het Groninger Belang. Als u zou moeten kiezen, wie van deze twee zegt u zou het meest geschikt zijn, gezien de taak die voor ons ligt? Dat gaat heel ingewikkeld worden op het moment dat wij bijvoorbeeld over de basisvraag in hoeverre gaan wij het landelijk gebied verder vormgeven, het nog niet eens zijn. Want dat gaat echt de crux zijn. In hoeverre inderdaad gaan we daar verder mee komen. En wie van deze twee partijen ziet u dat probleem het grootst? Ik denk naarmate het spectrum verder naar rechts opschuift, wordt het ingewikkelder om een coalitie te vormen. En dus, maar laten we even dan namen en rugnummers. Dus je valt dan Ja 21 net buiten de boot? Ik ga nu nog geen partijen in of uitsluiten. Ik zeg dat er heel veel dingen belangrijk gaan zijn voor de komende tijd. Het gasdossier is er één van. Is dat Groninger Belang of Ja 21? Dat verschilt per thema. Ik ga hier aan tafel nog geen coalitie vormen. Kunt u met Hamster regeren, meneer Smaal, denkt u? Is de rode loper in het vooruit? Ik moet zeggen, ik vind de verademing sinds meneer Hamster er zit in plaats van zijn voorganger. De heer Staghouwer. Jij bent ons geen minister meer. Dus wat dat betreft vind ik verademing en de richting, sommige richtingen die hij kiest, dat snap ik ook. Ook als je landelijk gebied, dat je alle problemen in één keer gaat aanpakken, snap ik ook. Alleen ons uitgangspunt is net even wat anders. Nou, dat is wel duidelijk. Die wil graag regeren. Ja, en hoe zit het bij u, mevrouw? Wij sluiten helemaal niemand op voorhand uit. En volgens mij moeten de gesprekken plaatsvinden wanneer de verkiezingen zijn geweest. Zeker. Dus laten we maar dat dan ook. Het is ook wel prettig om een beetje te weten waar iedereen een beetje uithangt. Zeker, maar wij houden ons aan ons verkiezingsprogramma. Dat roepen we overal. We zijn de VVD niet, dus dat doen we. Maar daarbij komt natuurlijk ook nog dat het hele landelijk gebied nog hele veel andere dimensies krijgt. Van als die kaartjes kloppen die in NRC staan, dan moet alles weer over de kop. En kunnen we weer vooraf aan beginnen. Wij gaan richting het einde van deze uitzending al. Nu al? Ja, zo snel gaat het. We zijn er doorheen. Ik ga ontzettend hartelijk danken. Johan Hamster, hij is de lijsttrekker van de ChristenUnie. Naast hem twee andere lijsttrekkers. Te weten Bram Smaal, u hoorde net ook, van het Groningen Belang. En volgens mij is hij klaar om voor het plus, als ik het zo een beetje heb gehoord. Wij zijn klaar om Groningen op een goede manier te besturen, met Groningen zonder Haagse belangen. Bij deze, en Floor van Scherpenzeel, die is er ook klaar voor. Houdt nog de kaart een beetje tegen de borst. Zij is de lijsttrekker van JA21. Ik wens u alle drie heel veel sterkte. Ik dank natuurlijk mijn collega Martijn. Ja, het was mijn eer en genoegen. Mooi met jullie studio vandaag te gast mogen zijn. Dat was hem, WNL Haagse Lobby voor deze week. Zometeen is Omroep WNL er ook weer, namelijk op 1 om 11:15 op NPO